społecznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Głośnie minęła 18:00, to program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Małgorzata Maliborska-Przemowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie dalszy ciąg sporu. Szef MON-u, prezydent Gdańska, o uroczystości na Westerplatte. Kościół w sprawie debaty nad nową ordynacją wyborczą do Europarlamentu. I bardzo duże zainteresowanie w Unii ankietą Komisji Europejskiej w sprawie zniesienia zmiany czasu. Szef MON-u żąda od prezydenta Gdańska zmiany decyzji w sprawie obchodów na Westerplatte rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mariusz Błaszczak poinformował na konferencji prasowej, że Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na uroczystości, które odbędą się 1 września. Taką informację otrzymał wojewoda pomorski, mówił minister obrony. Prezydent Gdańska odpowiedział, że zaproszenia dla żołnierzy będą i domaga się przeprosin. W odpowiedzi resort obrony w komunikacie oskarża prezydenta Adamowicza o wykorzystywanie Wojska Polskiego do politycznych gier. Mariusz Pieśniewski. Minister Obrony Narodowej rano przekazał mediom, że z informacji wojewody pomorskiego wynika, że wojsko nie zostanie zaproszone na uroczystości na Westerplatte. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. To jest skandal, panie ministrze Błaszczak. Odpowiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Szef MON uważa, że odcinając wojsko od uroczystości upamiętniających żołnierzy, prezydent Gdańska na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa. Te słowa oburzyły prezydenta Gdańska, który żąda przeprosin i zapewnia, że wojsko będzie na uroczystości. Przedstawiciele służb mundurowych są zapraszani, uczestniczą w uroczystościach. Jednak w najnowszym komunikacie MON czytamy, że prezydent Adamowicz skłamał podczas dzisiejszej konferencji prasowej, mówiąc, że Wojsko Polskie zostało zaproszone na uroczystości na Westerplatte. MON podał, że w połowie lipca prezydent nie chciał się spotkać z dowódcą garnizonu Gdańsk, który próbował przekonać go do zmiany decyzji w sprawie udziału żołnierzy podczas uroczystości. W piśmie od prezydenta podkreślono, że w tym roku przewiduje się udział jedynie asysty harcerskiej. Napisał resort Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Kościół o prawie wyborczym. Musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. W żadnym przypadku nie może utrudniać korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Podkreśla w wydanym komunikacie rzecznik Komisji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznik odniósł się do debaty wokół zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nowela czeka na decyzję prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezydent powiedział, że mocno skłania się w kierunku zablokowania ordynacji do Europarlamentu. Co z węglem, co z przyszłością polskiego górnictwa? Między innymi o tym rozmawiają w Katowicach politycy i naukowcy podczas konferencji PRI-COP24. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski stwierdził, że wycofanie się z węgla nie ma uzasadnienia. Jak dodał, na świecie ponownie staje się on coraz bardziej popularny. Nawet jakbyśmy wszystkie kopalnie wyłączyli, no to przecież graczami większymi od Europy, które nas kapelusze mogą przykryć, są Chiny, to jest Stany Zjednoczone, Indie. My redukujemy ilość wydobycia węgla w Wietnamie, mają zwiększyć trzykrotnie właściwie od tego, co mają. No to jak się to będzie miało w tym bilansie światowym? A przecież my nie mówimy o czystym powietrzu Unii Europejskiej, tylko mówimy o globalnym ociepleniu. A więc to jest coś więcej niż tylko dyskusja o krajach europejskich. Biolog profesor Piotr Skubała uważa z kolei, że Polska powinna zmienić swoje stanowisko i postawić na zieloną energię. Jego zdaniem świat też jest zmuszony do odejścia od węgla. Droga jest wyznaczona. To, że kryzys klimatyczny mamy, jest jakby oczywistością. 97% prac naukowych dotyczących zmian klimatu mówi, że przyczyną jest człowiek. Trzeba jak najszybciej skończyć ze spalaniem węgla, ropy i to jest konieczność. A w Katowicach o klimacie rozmawia w sumie około 300 ekspertów. Bardzo duże zainteresowanie w Unii ankietą Komisji Europejskiej w sprawie zniesienia zmiany czasu. A rzecznik Komisji Enrico Brivio powiedział Polskiemu Radiu, że już 1,7 mln Europejczyków wzięło udział w konsultacjach. Potrwają one jeszcze tydzień do 16 sierpnia. Beata Płomecka. Zwykle w konsultacjach na różne tematy bierze udział kilkaset tysięcy osób, ale na pytanie, czy należy zrezygnować z przestawiania zegarków 2 razy do roku, postanowiła odpowiedzieć liczna grupa Europejczyków. Nie jest wykluczone, jak mówi rzecznik Komisji Enrico Brivio, że do zakończenia konsultacji będzie nawet około 2 milionów. Oczywiście te konsultacje wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Komisja Europejska weźmie pod uwagę ich rezultaty. Skonsultuje się też z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Przeanalizuje także wszystkie opinie naukowe dotyczące konsekwencji związanych ze zmianą czasu. Ta sprawa interesuje przede wszystkim kraje na północy Europy oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Te na południu nie są szczególnie zainteresowane problemem. A na likwidację zmiany czasu naciska Parlament Europejski. Deputowani zaapelowali niedawno do komisji, by rozważyła zmianę unijnej dyrektywy w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I jeszcze jedno. Każdy, kto chce wziąć udział w konsultacjach, może wejść na stronę Komisji Europejskiej i wypełnić ankietę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To wedle tego starego, wciąż aktualnego, letniego czasu, 18.05 minuty, to już za nami. O tym, co jutro w pogodzie. W województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami niewielki przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu będą się pojawiały, także burze, no i miejscami gwałtowne, z opadami nawet gradu, z ulewami, silnymi porywami wiatru. Zachmurzyło się przy Myśliwieckiej, choć upał cały czas. Jutro, proszę Państwa, dużo chłodniej nie będzie. Temperatura maksymalna do 24 się zacznie. Tam minimalna maksymalna 26 na zachodzie, 30 w centrum, 33 na Mazowszu i Kielecczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon... genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Pośpiesz się, loteria trwa do 12 sierpnia. Szczegóły na wygrajspokojnalata.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to wszystko po kolei. Po pierwsze, 37,5 kilometra mają w tej chwili kolarze na przedostatnim etapie Tour de Pologne. Pierwsza grupa prowadzi, potem 1,5 minuty do kolejnej i 40 sekund jeszcze do peletonu. To po pierwsze. Po drugie, z tych rzeczy zaległych nagroda Biegam, bo lubię. W konkursie wygrywa dzisiaj pan Damian z miejscowości Barczewo. Za taki SMS bardzo dziękuję. Nie jedz rzeczy słodkich, tylko trenuj bieganie przez płotki. Gratulujemy panie Damianie. No i trzecia informacja to nasza płyta tygodnia. Miłość. Strona B. To Leski, proszę Państwa. 71335, dwa egzemplarze dla Państwa. Imię, nazwisko, bardzo proszę w SMS-ie. Adres do korespondencji z płyty tygodnia. Nagranie Bejrut. Na twarzy, ile w sercu szkła. Elektrycznych krzeseł postrzałowych ram. Krwawych egzekucji, trepanacji dusz. Tyle w nas miłości, ile burz. Marszem Bejrucie. W objęcia pułapki. Pulsy samobójców. Gasnące migawki. Ile sznyt na ciele, ile w mózgu zar. Atomowych wojen, wywrotowych handr. Tyle blizn i stuczeń partyzanckich cięć. Tyle w nas dotyku, ile spięć. Marszem po Bejrucie, w objęcia pułapki. Pulsy samobójców. Gasnące migawki. Trójkowej płyty tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Ewy Krosno-Odrzańskie, taka miejscowość. Drugi dla pana Arkadiusza z miejscowości Koźlów Biskupi. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 18.14 na zegarach. Pokazują, że bariery są tylko w naszej głowie. Mowa o niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy zdobywają najwyższe szczyty górskie. Pomagają im w tym specjalnie przeszkoleni przewodnicy. Niesprawne nogi nie były przeszkodą zarówno dla pani Katarzyny, jak i dla pana Jana, by zobaczyć większość gór w Polsce. Góry w moim życiu są od 2002 roku. Po prostu zabrali mnie znajomi na pierwszy raz i zostało to we mnie zastrzepione. Są to niezapomniane wrażenia. Tam z góry wszystko widać i jest normalnie cała panorama. Widoki są niezapomniane. Przyroda, niebo, słońce. Zachwyca. Moja odpowiedzialność w tym momencie jest bardzo duża. Przewodnik Beskidzki Ewa Młynarczyk. Zwykle sprawdzamy te trasy. Czyli na przykład ja idę wcześniej w góry i sprawdzam, czy ten wózek tam przejedzie, czy to nie będzie za trudne. Bierzemy pod uwagę też długość, bo to, że trasa jest przewidziana na przykład na 4 godziny, my idziemy 12 czasami. To też musimy wziąć pod uwagę. Nie może być za stromo też dla nas, nie? Ale też patrzymy, żeby to nie były zbyt proste rzeczy, żeby te osoby też nie poczuły się takie, tak trochę zbywane, nie? Zwracamy szczególną uwagę na warunki pogodowe. Michał Mułka, przewodniczący Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK w Nowym Sączu. Teraz mamy lato, są upały, a więc trzeba zabrać większą ilość wody. W przypadku wycieczek tatrzańskich, gdzie pokonujemy duże przewyższenia, musimy robić częstsze przerwy. Jeżeli jest ścieżka i ona jest poprowadzona nawet ponad 1000 metrów, spokojnie możemy z tymi osobami dojść. Przewodnik tatrzański Stanisław Leśnik. Ostatnio doszliśmy na Rusinową Polanę, to jest już powyżej 1000 metrów. Jest trudność, ale dzięki wolontariuszom i dobrym ludziom i przyjaciołom da się to pokonać, jeżeli się chce. Mamy opiekunów niepełnosprawnych, którzy ciągną te wózki na specjalnych pasach. Nigdy nam się nie zdarzyło, że zostaliśmy gdzieś po drodze, czyli wygląda to tak, że idziemy więcej godzin, jest strasznie pot i łzy niemalże, ale docieramy do któregoś tam schroniska. Jest to niezwykle wdzięczna grupa do prowadzenia w góry. Zainteresowanie jest znacznie aktywniejsze jak normalnie u osób zdrowych. Ten niepełnosprawny chce wiedzieć, jaki to jest potok, gdzie on płynie, a jak to się, powiedzmy, tworzy to jeziorko tatrzańskie i tak dalej, i tak dalej. To jest to dla nich zupełnie inny świat, coś odkrywczego. Człowiek jak wraca z takiej wycieczki, to jest pełen optymizmu, że ci ludzie zobaczyli coś ciekawego, coś nowego i są wdzięczni. Takie wycieczki na pewno uczą samodzielności, poznaje się nowych przyjaciół, po prostu życie jest ciekawsze. Bez takich wycieczek na pewno bym tylko siedziała w domu i najwyżej komputery. To by była moja rozrywka jedyna. Warto, moim zdaniem warto. Nie zobaczę tego z perspektywy okna czy bądź miasta. To jest jednak do zrobienia. No i czasami osoby zdrowe robią wielkie oczy, to naprawdę tam byli. Niesamowite, no jak? Da się. To jest normalna grupa ludzi, z którą trzeba po prostu troszeczkę inaczej pracować, natomiast da się to samo zrobić, co z całą resztą. Udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. I brawo za takie podejście. Dodajmy, że Komisja Integracji z Niepełnosprawnymi działająca przy nowosądeckim oddziale PTTK przez kilkanaście lat swojego istnienia zorganizowała ponad 140 wypraw górskich dla osób niepełnosprawnych. O wyprawach w góry mówimy wcale nieprzypadkowo. Jutro bowiem przypada święto przewodników górskich, a tematem zainteresowała się Monika Chrobak. zobacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Lecą w oczu łezki śmieszki, lecą łezki makabreski. Śmiech bardzo wiele, śmiech i zmieszał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Jestem ciekaw, czy państwu się udzieliła epidemia euforii. Ten utwór potrafi zarażać. To Klan w programie trzecim, 18:21. Zapraszamy do Trójki. Na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, na polu pośród kukurydzy i nieużytków, stanęło wielkie namiotowe miasteczko. Ponad 14 tysięcy osób bierze udział w zlocie harcerstwa polskiego. Oprócz namiotów, w których mieszkają harcerze, są stołówki, polowy szpital, polowe i mobilne muzeum, sklepy, tak zwane food trucki i miejsca harcerskiej aktywności. Nasze wędrowanie, nasze harcowanie, nasze śpiewogranie. Mamy tu harcerzy z całej Polski, którzy przyjechali na Wyspę Sobieszewską bawić się, nawiązywać nowe przyjaźnie, uczyć się nowych umiejętności na zlocie Związku Harcerstwa Polskiego. Poszczególne miejsca to przede wszystkim miejsca noclegowe, gdzie śpią poszczególne chorągwie. Do każdej z nich prowadzi oddzielna brama. Te bramy symbolizują charakterystyczne dla regionu miejsca. Na przykład Chorągiew Stołeczna wybudowała drewniany stadion narodowy, a Chorągiew Łódzka zaproponowała bramę, która wygląda jak manufaktura. A z kolei Wielkopolanie zbudowali ratusz ze swoimi koziołkami. Mogę tak szybko podpytać, co tu się dzieje? Co robicie? Pole minowe. Chłopaki tutaj szukają min ukrytych w ziemi, mackami. Taka umiejętność się przydaje harcerzom dzisiaj? Na dzisiaj myślę, że nie. No dzisiaj mamy już wykrywacze metali. Aha. To taka gra w sapera trochę, tylko tak, na żywo. No, my staramy się pokazać, jak żyli nasi przodkowie, czyli trochę walki, trochę takiego, trochę aktywności ruchowej, a także trochę rzemiosła. Mamy dwa warsztaty, ozdób i pieczenie podpłomyków, czyli prześnego chleba, a tak to dużo gier ruchowych. Jak smakuje podpłomyk? Przepyszny, a konfitura jeszcze lepsza. A jak wam się w ogóle tu podoba? Bardzo fajnie, jest bardzo dużo nowych osób z różnych środowisk, wiele nowych znajomości. My jesteśmy z chówca ZHP Konin z Chorągwi Wielkopolskiej i harcerkami tu my już jesteśmy od takiego małego zucha. Przyjechałyśmy tak rekreacyjnie, właśnie tak, bez naszych podopiecznych, tylko tak razem jako naszą... wędrowniczki. Tak, jako wędrowniczki. Cieszymy się tym wyjazdem, odpoczywamy tak. Bardzo fajnie, zajęcia są naprawdę super przygotowane. Do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. One, two, three. Pani widzę zaszczepia harcerstwo od naprawdę maleńkości. Tak, jak najbardziej. To są moje córki i generalnie w zasadzie od samego początku jeżdżą z nami na wyjazdy. Co takiego płynie dla pani z harcerstwa? Samodzielność. Nauka dla dzieciaków samodzielności, bo bez rodziców uczą się robić wszystko sami. Myją, gotują, ubierają się sami i nie robią za nich tego rodzice. Ogromna ilość przyjaźni, życzliwości. Czasami się kłócimy o nasze wizje harcerstwa, o to, jak realizować tą służbę, ale generalnie idę przez zlot i spotykam rzucających mi się na szyję przyjaciół, których nie widziałam 20 lat i jeszcze mnie rozpoznają. To jest sukces. Pozdrawiamy ze zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej. Czuwaj! Czuwaj! A ten zlot odbywa się w stulecie istnienia Związku i w stulecie odzyskania niepodległości. W zlocie biorą też udział skauci z zagranicy. Spośród 300-osobowej reprezentacji są przedstawiciele z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Nepalu, Rosji, Ukrainy, Szwecji czy Niemiec. Z uczestnikami zlotu i z rzeczniczką Martą Bańką rozmawiała Aleksandra Nietopiel. Znowu jednego mniej, znów otworzyłem się. Wyciek z uchwałych słów, z niewyparzonych ust. Skajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło

program Trzeci Polskiego Radia. Ależ pięknie te Tatry wyglądają na relacji podczas kolejnego etapu Tour de Pologne. Już peleton, wszyscy razem, proszę Państwa, 20, prawie 6 kilometrów do mety. Jak się ten etap rozstrzygnie, o tym więcej za pół godziny, dokładnie o 19:00. W serwisie sportowym teraz 18:30. Trzy słowa o pogodzie. W nocy w województwach wschodnich, północno-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a także burze. Państwo spodziewają się gradu? Bardzo słusznie, bo to możliwe. On się tej nocy może pojawić. Temperatura minimalna od 20 do 23. Chłodniej będzie tylko na krańcach wschodnich i zachodnich 17-18 stopni. A nie, przepraszam, na Podhalu jeszcze 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. A w studiu jest już Wiktor Legowicz, jego gość. Jestem, dzień witam. Dobry. Zaczynajmy. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych, spółki akcyjnej. Bardzo ważny projekt. Rodo, rodo, temat zawsze aktualny. Przypominamy, musimy być czujni. Nie zapominać o bezpieczeństwie naszych danych osobowych. Naszym gościem jest pan Piotr Lifsic, specjalista do spraw ochrony danych w firmie ODO24. Dzień dobry. Witam Państwu. Witam serdecznie. Witam. Panie Piotrze, jak się mają regulaminy portali społecznościowych do właśnie ochrony danych osobowych? To jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne, na co my wyrażamy zgodę, przystępując do takiego portalu społecznościowego. Jednym z największych kłamstw jest... Na przykład jest, Facebook, prawda? No, na przykład Facebook. Ja unikam jak ognia. Powiem tak, kiedyś w pewnych czasach za to informacje, które sami udzielamy, można było otrzymać bardzo duże wynagrodzenie. Ktoś musiał za nami chodzić, słuchać nas w autobusie czy w tramwaju. Dzisiaj sami mówimy, z kim jesteśmy, gdzie, o której, co robimy, jak długo to robimy. Nasze piękne zdjęcia. Nasze piękne zdjęcia w pięknych pozycjach, w różnych miejscach. Zwrócę uwagę, że te regulaminy w pewien sposób są dostosowane do obowiązujących od 25 maja przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ja zwrócę tylko uwagę, że ich objętość w pewnym stopniu uniemożliwia ich przeczytanie lub ich przeczytanie ze zrozumieniem. Uważam, że tak naprawdę warto zwrócić uwagę, jakie informacje upubliczniamy. Regulamin swoją rzeczą, jest to bardzo ważny dokument, powinniśmy go znać, ale zastanówmy się, czy nasze zdjęcie z grilla jest widoczne u naszego pracodawcy, czy nasze zdjęcie z jakiejś imprezy jest widoczne dla wszystkich odbiorców portalu Facebook, czy tylko dla naszej grony. Z kim tam jesteśmy? Tak, żeby ktoś w domu też nie zobaczył, że nie z nim, czy nie z nią. Zwrócę uwagę też na ten punkt, który jest dla mnie istotny. Takie rzeczy, które rozpoznają, na przykład aplikacja Facebook może rozpoznawać nas po wizerunku. Możemy te rzeczy wszystkie dezaktywizować, możemy je wyłączyć w ustawieniach naszego profilu. Warto poświęcić minutę, dwie, chociaż na to, żeby przeczytać, jakie ustawienia my w tej aplikacji mamy włączone z góry, co nie powinno mieć miejsca, bo powinniśmy sami decydować o tym, jak aplikacja przetwarza nasze dane. Panie Piotrze, a po co portalom te nasze szczegółowe dane? Dla pieniędzy. To jest oczywiste dla mnie. Dla pieniędzy proszę zwrócić uwagę, że mamy dostęp do ogromnych zasobów, czy poczty elektronicznej ogromnego amerykańskiego operatora. Mamy dostęp do, tak jak pan powiedział, redaktor słusznie, Facebooków, Twitterów, Instagramów za darmo. Tylko czy to jest prawdziwe za darmo? Czy nie płacimy swoim czasem, swoją prywatnością, tym, że... To na pewno. Ja tak uważam, że płacimy przede wszystkim tym czasem, który na co poświęcimy, na czytanie maili, których nie chcemy, na czytanie spamu różnego rodzaju, na odhaczanie reklam, które ułatwiają nam darmowy dostęp do różnych aplikacji. Proszę zwrócić uwagę, że nikt od nas nie chce pieniędzy w starym rozumieniu tego w starym znaczeniu tego słowa. Dzisiaj nasza prywatność jest walutą. Ten temat zakończmy. Nie dajmy się portalom. Rozsądek. Przede wszystkim rozsądek. No właśnie. Dobrze, drugi temat. Oszuści wykorzystują nasze dane. W jaki sposób? Przede wszystkim kradną naszą tożsamość. Są w stanie, mając nasz dowód osobisty, zdjęcie, numer PESEL, datę urodzenia, nazwisko panieńskie matki, które jest bardzo potrzebne w różnych bankach, instytucjach. Właśnie najczęściej słyszymy, że banki. Najczęściej banki, najczęściej są to konta, które my próbujemy, ktoś próbuje w naszym imieniu założyć konto bankowe. Zwrócę uwagę, że obawiałbym się mocno takich ofert o pracę, w których wymagania są bardzo niskie, kwoty do zarobienia ogromne. Tylko wystarczy przesłać skan dowodu osobistego i zrobić przelew za złotówkę czy pięć. Co my w tym momencie robimy? My w tym momencie zakładamy swoje konto internetowe w banku, o czym nigdy się nie dowiemy. Mm-hmm. Ale powiem lepiej, dowiemy się w momencie, w którym przyjdzie policja, prokuratura, bo okaże się, że na naszym koncie są pieniądze, o których my nic nie wiedzieliśmy. Jak się nie dać złapać? Jak się nie dać złapać? Chronić swój dokument tożsamości, starać się go mieć cały czas przy sobie. Jeżeli go chcemy komuś przekazać, to na naszych oczach, nie tak, żeby mógł sobie odejść na zaplecze, zrobić ksero, zrobić zdjęcie telefonem. Zwróćmy uwagę też na możliwości, żeby nikt nie stał z naszym dowodem przy kamerze, bo nie wiemy, jak długo jest nagrane, jak jest nagrywane to nasze zdjęcie. Zwróćmy uwagę, że większość rzeczy możemy załatwić, podając nasze dane, a nie dając ksero dowodu osobistego, czego nie powinniśmy nigdy robić. Dostajemy też bardzo dużo wiadomości. Dostajemy dużo wiadomości. Jak odróżnić? To jest bardzo ciekawe pytanie. Dobre, prawidłowe, prawda? Powinniśmy po pierwsze zorientować się, czy w ogóle taki nadawca może miałby nasz adres e-mail, bo kiedyś tam zostawiliśmy go. Jeżeli nie rozpoznajemy nadawcy, bo nie kojarzymy go z żadnym eventem, w którym braliśmy udział, nie kojarzymy nazwy, to już jest pierwsza czerwona lampka. Druga czerwona lampka to wtedy, kiedy taki e-mail nie jest szyfrowany. Pierwsze, lepsze, poczta szyfruje nasze połączenia. Zwróćmy uwagę, żebyśmy mieli kłódkę nie w adresie strony internetowej, bo to też jest ważne, ale w samym adresie, w samej wiadomości e-mail. Druga rzecz, jeżeli chcemy wejść na link z wiadomości e-mail, spróbujmy wejść na stronę takiego podmiotu i tam znaleźć specjalną zakładkę, o która dotyczy czy polityki prywatności, czy ochrony danych osobowych. Klikanie z linka jest niebezpieczne i to, co się wydarzyło przed 25 maja, wielokrotnie nam pokazuje, że pewne podmioty spełniały nowy obowiązek informacyjny, który był nowy od 21 lat i nie wymagało prawo go tak naprawdę wypełnić w momencie, w którym już mieliśmy te informacje. I to przestępcom posłużyło do wyłudzenia tożsamości. Myśmy klikali w link, myśląc, że jesteśmy przekierowywani do biblioteki naszej, do sklepu sportowego, do jakiejś filharmonii, a się okazywało, że ta strona miała o jedną literkę więcej w adresie i to już nie był ten podmiot, który nas interesował. Czyli nie dajmy się oszustom. Tak kończymy trzeci ten raz temat. Powtórzę rozsądek. Oczywiście. Niektóre firmy oferują towary ze zniżką, ale chcą nasze dane osobowe. Tutaj zwrócę uwagę, że programy lojalnościowe czy kwestie związane z wyrażeniem zgody na jakiś rabat za wyrażenie, za umożliwienie przesyłania informacji handlowej, czy to drogą pocztową, czy drogą telefoniczną. Warunek jest, że musimy podać swoje dane. Prawo pozwala na ten warunek w takiej sytuacji, w której my mamy ekwiwalent, w którym ja jako osoba, która posiada dane osobowe, mogę odmówić. Powiedzieć, że nie, ten rabat mnie interesuje, zapłacę 10% drożej. Jeżeli ten rabat jest wymuszany i ta zgoda przestaje być dobrowolna, w ogóle o niej nie będziemy mogli mówić i takie działania należy bardzo poważnie piętnować. Zwrócę tu uwagę, że jeżeli chcemy założyć kartę lojalnościową, ktoś nas prosi o dane osobowe, to nie mówmy ich na głos w kolejce, żeby wszyscy słyszeli mój numer PESEL, który jest zupełnie niepotrzebny i tu chcę podkreślić, zupełnie niepotrzebny do programu lojalnościowego. Zapiszmy na kartce, podajmy ekspedientce czy ekspedientowi w tym zakresie, żebyśmy tych danych nie czytali. Druga rzecz, też powinniśmy, wypisując jakiś formularz zapisywania się do programu lojalnościowego czy do rabatów, zwrócić uwagę, kto jest administratorem danych osobowych. Obowiązek informacyjny jest konieczny. Każdy administrator danych zbierający dane musi go spełnić. Powinniśmy wiedzieć, komu możemy złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, do kogo możemy zadzwonić i się spytać, skąd mają państwo moje dane osobowe. Te rabaty są jak najbardziej w porządku w momencie, w którym my racjonalnie do tego podchodzimy. Jeżeli ten rabat jest bardzo duży, to się zastanówmy, czy naprawdę ta firma ma w tym interes tylko dlatego, żeby sprzedać swój produkt? Zapewne nie. Zapewne nasze dane osobowe przekaże do 5 firm, 50 i z tego powodu będzie zarabiać. Się, oczywiście. Czyli nie warto ryzykować. Warto, za 10% dla 10% ja osobiście tylko na książkach ryzykuję, bo niestety takie mam uzależnienie. Dziękuję bardzo. Oczywiście będziemy wracać i ostrzegać. Dziękuję bardzo. No. Naszym gościem był pan Piotr Lifshitz. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo dziękujemy panowie. W programie Trzecim Polskiego Radia 20 minut do 19. Za chwilę obiecywałem, że będą dzisiaj zaproszenia. Na jeden koncert już państwa zapraszaliśmy. Jest jeszcze jeden, zupełnie niezwykły, w najbliższą sobotę. O szczegółach za kilka chwil. Shout if you will, but that just won't do. I for one would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 19. Ten koncert, proszę państwa, zupełnie niezwykły, który już w najbliższą sobotę, proszę sobie zanotować, godzina 20. Ulica Myśliwiecka 357, studio muzyczne imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zupełnie niezwykły, tribute Tu Stańko. To jest spotkanie muzyczne, podczas którego wystąpią artyści, którzy grali wspólnie z wybitnym trębaczem, którego żegnamy, z Tomkiem, z Tomaszem Stańką. A zagrają m.in. Antymos Apostolis, Piotr Wyleżą, Max Mucha, Ziut Gralak i Wojciech Waglewski. Mamy dla państwa garść zaproszeń na najbliższą sobotę. To jest 11 dzień sierpnia, godzina 20. 22 i 7 trójek. Helen czeka przy telefonie. Reportaż w Trójce. Czują, że są pionkami w rękach monopolisty. Pasażerowie spółki Neobus na Podkarpaciu skarżą się m.in. na opryskliwość niektórych kierowców, na zostawianie podróżnych na przystankach autobusowych czy na nieznakowanie bagażu. Swoje historie opowiadają Adamowi Bogoryja Zakrzewskiemu w reportażu Taki Jeden. Dariusz, właśnie jadę Neobusem. Panowie kierowcy zachowują się jak stare, gorzkie mruki. Lakoniczne odpowiedzi, pomiatanie ludźmi. Zero kultury i luzu. Pasażerka. Nie polecam nikomu. Zostawił nas kierowca w Kunach w restauracji, wiedząc, że tam jesteśmy, bo po spożyciu posiłku, gdy wychodził, zapytałam, ile jeszcze mamy czasu. Odpowiedział, że nie wie. Historia nie jest zmyślona i nie ma tutaj żadnych zakolorowań. Każdy, kto ją usłyszy, może ocenić, czy to była historia dwóch pań, które sobie siadły w knajpie, siedziały i piły herbatkę i opowiadały, czy dwóch kobiet, które weszły na chwilę, chciały się napić herbaty i jak wyszły, zobaczyły, że zostały zostawione na stacji paliw. To niwelowało cały następny tydzień naszej podróży i w ogóle pierwszych moich w życiu wakacji, które sobie zaplanowałam z koleżanką. Po prostu nie miałam wcześniej takich wakacji bez pracy. Cały czas pracuję. Do 12 czerwca wyjeżdżałyśmy o 17 z Krosna do Warszawy. Z Warszawy leciałyśmy na Korfu i później też miałyśmy lecieć do Albanii. Z wielkimi nadziejami i w ogóle byłyśmy takie happy, bo ciężko nad tą wyprawę do Grecji pracowałyśmy. No i wszystko dobrze się rozpoczęło. Warunki w autokarze dosyć dobre, bagaże zostały schowane. Jechałyśmy zadowolone, oczywiście usiadłyśmy oddzielnie. W pewnym momencie słyszę, jak kierowca przez telefon zamawia sobie placki po węgiersku. W Kunowie, tam jest restauracja i stacja paliw. Kierowca oznajmił, że jest 15 minut przerwy. Wszyscy się rozeszli, stwierdziłyśmy, że idziemy do toalety również i na jakąś herbatę. I ja poprosiłam o żurek. To nie trwało długo. Kelner nam to zaraz przyniósł. W pewnym momencie ja tam zauważyłam, że kierowca wychodzi. Pytam go, proszę pana, jak dużo czasu nam zostało, bo zapomniałam spojrzeć na zegarek wtedy, kiedy on powiedział 15 minut. On powiedział, nie spojrzałem na zegarek, nie wiem. Powiedział, że już zaraz będziemy się zbierać, ale nie powiedział, że już odjeżdża. Ja zjadam w trzech ruchach żurek, koleżanka prosi kelnera, żeby podał kubek, on przychodzi natychmiast z kubkiem, przelewamy. I jest koniec, finito, 5 minut nie upłynęło. Krzyczę do koleżanki, Basia, no chodź, bo już nie ma autokaru. Torebka Joanny została w autobusie, bo ona sobie tylko portfel wzięła do ręki. Ja wzięłam torebkę ze sobą, także bilety, paszport, wszystko było w autobusie. Dlatego nam tak zależało na tym, żeby to odzyskać, bo nawet gdyby to zginęło, gdyby ktoś z tym wyszedł, to przecież leżało na siedzeniach. Koleżanka tak się zachowywała, tak jakbym po prostu pierwszy raz ją na oczy widziała, bo była bardzo zdenerwowana, pobiegła do tej restauracji. Proszę o numer telefonu do kierowcy. Dzwonię. Proszę pana, myśmy zostały, proszę zawrócić, bo tam ludzie mi powiedzieli, że jest rondo i że on może na tym rondzie zawrócić. Nie ma mowy, mówi. Ja, mówi, postępuję zgodnie z przepisami. Nasze bagaże, paszporty i wszystko, co mamy na lot, zostały w autobusie. To mnie nie obchodzi. Co pan z tym zrobi? Oddam do depozytu. No tak na miejscu żurek ewentualnie, bo tak na pewno to nie ma nic, ewentualnie mam jeszcze takie kanapki z szynką, z serem, z warzywami. 5 zł. I długo już pani tu pracuje? No parę lat. Widzę, jestem świadkiem, jak ludzie, prawda, zamawiają sobie jedzenie, siedzą, rozmawiają, nie patrzą na zegarek. A kierowca jest w pracy, tak? No ja tak to sobie wyobrażam. Nigdy nie zauważyłam rozsiadających się pasażerów. Kierowca idzie, tam czasami jest obiad, który szybko dostaje, albo jakąś kawę, herbatę. Pasażerowie tylko toaleta i szybkie zakupy na stacji. Ja już raz taką historię sama przeżyłam w tym autobusie. Czwórka starszych osób wysiadła na chwilę w Ostrowcu. Myślę, że to jest to miejsce postoju w Kunowie. I wszyscy tam w tym autobusie mówią, ale panie kierowco, starsi ludzie, wszystkie ich rzeczy i w ogóle. A on mówi, procedury są takie, że tu nie ma miejsca postoju. Wszyscy są dorośli. No i tak wyjechał z tego Ostrowca, ale tam było ciśnienie takie, bo te kobiety mówiły, a pan jest bez serca i w ogóle, i że starsi ludzie, i że pieniądze, i dokumenty, i wszystko. No i na końcu Ostrowca sfrustrowany już kierowca zawraca. Kwestia chyba podejścia kierowcy. Kierowcy czy firmy? Ja myślę, że kierowcy. Firma steruje na odległość, tak? A kierowca rządzi. To kierowca decyduje to, co się dzieje na trasie. Pan w takiej sytuacji, no to nawet zjechać na byle jaki CPN, bo wiadomo, że na przystankach nam się nie wolno zatrzymywać. Ale jakiś CPN, czy jakiś parking, czy cokolwiek, to trzeba być po prostu człowiekiem. Miałem też tutaj taką sytuację, że no konkurencja, nie na obóz, tylko inna firma, też po prostu zapomniał o pasażerce, bo gdzieś się zawieruszyła w tłumie. Nikt nie powiedział, że tej pasażerki nie ma. No to ja im powiedziałem, spokojnie, niech zadzwoni do firmy, poinformuje kierowcę, a wsiądzie ze mną i po prostu go dogonimy. Wejdziemy w tym samym kierunku, także nie ma problemu najmniejszego. Jak wyszłam na tą stację, to ja nie wierzyłam, że on odjechał. I poczułam się tak, jakby mi ktoś strepa kopnął w twarz. Nikt jeszcze nigdy w ten sposób mnie nie potraktował. Pierwsza w ogóle moja myśl to była, że mamy dogonić ten autokar. Robi się ciemno. Machamy obydwie. Wyglądamy jak dwie szalone, bo wiadomo, jakieś sukienki, frędzle, cuda. Wszyscy jadą, nikt się nie zatrzymuje. I nagle zatrzymuje się jedna młoda dziewczyna i pyta się, co się stało, bo wyglądałyśmy rozpaczliwie. Widziałam taką silną determinację tych pań. One mówiły, że po prostu tam zostały ich wszystkie bagaże, paszporty. Pani się śpieszyły na samolot. Widziałam, że naprawdę paniom bardzo zależało, żeby po prostu dogonić ten autobus. I znowu dzwonimy do kierowcy. Proszę pana, jedziemy za panem. Proszę się zatrzymać przy jakiejkolwiek stacji. My będziemy za chwilę. Nie wiem, ile upłynęło. Może 10 minut upłynęło. Proszę się zatrzymać, żebyśmy mogły wsiąść do tego autobusu. Nie ma takiej możliwości. Ja dopiero mam przystanek w Radomiu. Z Kunowa do Radomia. Około godziny. Na samolot się śpieszyły. Wiadomo, dokumenty, bagaże. Kierowca powiedział, że odeślę im do ich miejscowości rodzinnej. A pani potrzebowała tych paszportów na ten dzień. Zadzwoniłam na infolinię 3 razy. Powiedziała, że następny przystanek jest w Radomiu. I nasza rozmowa za każdym razem kończyła się na tym, że pani mówiła, że nam pomóc w żaden sposób nie może. Wysłałem maila ze skargą, iż kierowca w trakcie jazdy oglądał sobie coś na komórce. Nie patrząc na jezdnię, po co? Zero odpowiedzi, zero reakcji. Nie wiadomo, czy ktoś przeczytał. Nic. W Anglii w ten sposób polski kierowca zabił całą rodzinę. Aga. Nie mówię, że wszyscy kierowcy neobusu są tacy sami, bo spotkałam też bardzo sympatycznych, ale ewidentnie niektórym brak elementarnej kultury. Nie mówię już nawet o tym, że gość nie garnie się, by pomóc kobiecie włożyć 20-kilogramową walizkę do piętrowego bagażnika, ale na zdanie, w żartobliwym tonie, by położył blisko, bo niedługo wysiadam, odburkuję, dobrze wiem, gdzie mam położyć. 2 razy byłam świadkiem sytuacji, jak dziewczyna wysiada i mówi, a gdzie moja walizka? Bo bagaż w neobusie jest nieoznaczany, nie ma żadnej banderoli. Pytałam się tych kierowców, co za problem, żeby była taka banderola, gdzie jest z nazwiskiem czyimś. Oni powiedzieli, że tak jest zawsze i nikomu to nie przeszkadza. I ta woda. No, na pierwszych siedzeniach, zamiast ludzi, na 2 pierwszych rzędach z prawej i z lewej strony jedzie woda. Dla pasażerów, ale ona nie jedzie w lukach tam na górze, tylko na tych 8 miejscach. Małżeństwo, które przyjechało z Wielkiej Brytanii, on Brytyjczyk, ona Polka, jadą do Sanoka, do rodziny, no i ona rezerwowała miejsca wcześniej przez internet, no i tak stoją i tak szukają tego miejsca. To ja mówię, że tutaj pomogę, bo tą wodę można zdjąć i schować na górę, na półki. No i już kierowca był obrażony za jakąkolwiek inicjatywę. Jeżdżą czasami jak szaleni i przyhamowują, jak są źli. Jedzie i hamuje co chwila. Jako kierowca autobusu jeździłem mało, bo no tak wyszło, że jednak przesiadłem się na ciężarówki. Ale wydaje mi się, że jeżeli ekstra poza prawem jazdy jeszcze uczy się zasad przewozu osób, no to tam powinno być również mówione o jakiejś kulturze i jakimś kulturalnym stosunku do klienta. Przecież kiedyś nawet autobusy były obdrapane i brzydkie i brudne. Teraz dopiero się kapnęli, że jak są ładne, pomalowane i z napisami. No jeszcze się nie kapnęli, że kierowca musi być jeszcze kulturalny. Tniemy na ten Radom. Dziewczyna nie zna Radomia, ale nie zatrzymał się na przystanku, który był przed Radomiem, tylko musiałyśmy jeszcze objechać cały Radom. Pan w Radomiu, podejrzewam, że około 10 minut czekał. Po 1,5 godziny dopiero było możliwość zatrzymania się na te 10-15 minut, żeby poczekać na nas, żeśmy dojechały. To po prostu było z premedytacją zrobione. Utarcie nosa 2 babom, które chciały sobie się napić herbaty, nie? Mają stać tam, warować pod autobusem i czekać, jak kierowca wychodzi, a nie po jakichś restauracjach sobie siedzieć i herbatę popijać. Nie będę. To tutaj siedzi. Tak. Szukam któregoś szefu. No iść tutaj. Współwłaściciel firmy Neobus Polska udzielił wywiadu na temat uwag krytycznych pasażerów i szkolenia kierowców z zasad kultury. Później jednak wycofał zgodę na wykorzystanie tej rozmowy. Nie oskarżam kierowcy o to, że on nie miał prawa odjechać. Ja tylko oczekuję odrobinę jakiejś empatii i dbałości o klienta. Że ten klient został, bo on o tym wiedział. On odjechał z premedytacją i specjalnie, żeby nam dać nauczkę. Dobrze, niech będzie, że to jest nasza wina, ale ja uważam, że tak się nie postępuje. On to zrobił, pokazówkę taką zrobił, a następnym razem będziecie się pilnować. Następnym razem nie będą się pilnować, bo pojadą czym innym. To tak jakbym woził lodówki, jedna mi spadła, ja sobie pojechałem dalej i mam to w nosie, bo generalnie waga niewiele się zmieniła. A za lodówki już zapłacili. Jego trzeba wychować albo wymienić. A wymienić nie ma na kogo, bo jest za mało po prostu kierowców i teraz nawet zrobił rak ryba. No. I tak kółko się zamyka. No ale ogólnie dobrze, że są. Nie ma pociągów tutaj. Nie ma innego transportu. Nie ma jak dojechać na Podkarpacie. Kompletnie. Bo jest tylko jeden taki. Inne to są tylko małe busiki na tej trasie. Nie ma konkurencji w ogóle. O właśnie. I tak to jest na rynkach, na których jest monopolista. Dominuje tylko jeden podmiot. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Taki Jeden. Przypominam, bo państwo dopytują, ten niezwykły koncert, Tribute Tu Stańko, to najbliższa sobota. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357, rozpocznie się o godzinie 20, a w tym spotkaniu wystąpią artyści, którzy grali wspólnie z tym wybitnym trębaczem. Antymos Apostolis, Piotr Wyleżał, Max Mucha, Ziut Gralach, Gralak i Wojciech Waglewski. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie maile dzisiaj. Pytałem o to, jak pogoda. Państwo pisali i zgłaszali swoje raporty te dotyczące wydarzeń meteorologicznych. Kalisz zgłosił burze i opady. Przez Wrocław także przeszła ulewa, potem temperatura nieco spadła. Jest już bardzo, bardzo ciepło znowu. Garść informacji pogodowych już za kilka chwil w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro finałowy siódmy etap. 136 km. Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika, tabletki Wigard. Suplement diety Wigard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wigard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wigard dla twojego serca. Aflofarm. Stulecie odzyskania niepodległości, Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia, Warszawa, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, główny patron medialny Polskie Radio. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?